अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा। औलाद है आप, मुंह मांगी दुआ हम अनसुनी फरियाद है। आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है, आप मुंह मांगी दुआ हम अनसुनी फरियाद है। गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी, गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम दुआ भी दे तो लगे है गाली। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। कुछ भी नहीं अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी, अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी, वक्त की हर अदा है अपनी देखी भाली। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा।